Афіцыйная прапаганда замоўчвае прычыну адстаўкі сілавікоў у Беларусі. Камітэт правоў чалавека ААН прыняў да разгляду скаргу Сергія Каваленкі на вынесены яму прысуд. Звольнены віцэ-прэм'ер Сергій Румас прызначаны кіраваць банкам развіцця Рэспублікі Беларусь. Праваабаронца Алег Гулак праз суд дамагаецца прызнання незаконнымі дзеянняў МУС і Мін'юсту, па віне якіх ён быў пазбаўлены свайго канстытуцыйнага права на выезд за мяжу. Падаражэлі камунальныя тарыфы, газ і электрычнасць. Ад 1 жніўня падвышаныя пенсіі. Для беларускага спецназу закупленая найноўшая стралковая зброя. На 74-м годзе жыцця памёр фальклярыст, літаратуразнаўца, перакладчык Янка Саламевіч. У цэнтральным судзе Менску завяршыўся працэс паводле пазову старшыні беларускага гельсінскага камітэту Алега Гулака да Міністэрства ўнутраных справаў і Міністэрства юстыцыі. Праваабаронца дамагаўся прызнання незаконнымі дзеянняў гэтых установаў, па віне якіх ён цягам амаль 5 месяцаў быў пазбаўлены свайго канстытуцыйнага права на выезд за мяжу. На паседжанні прысутнічаў наш карэспандэнт Алег Грузділовіч, і ад яго мы зараз даведаемся, чым завяршыўся судовы працэс. Прыкладна паўгадзіны спатрэбілася суддзе цэнтральнага суду Менска Алене Сімак для вынясення рашэння па пазову старшыні БХК Алега Гулака да Мін'юсту і Міністэрства ўнутраных справаў. Рашэнне было адмоўнае, скаргу Алега Гулака суд вырашыў не задавальняць. Суддзя Алена Сімак пры гэтым матывавала сваё рашэнне некалькімі момантамі, у тым ліку. Яна сказала, што так, судзе было прызнана, што было высветлена, што Алег Гулак незаконна патрапіў у спіс невыязных, але паводле Алены Сімак не было выявлена, хто непасрэдна гэта зрабіў, і таму прызнаваць дзеянні незаконнымі дзеянні Мін'юсту Міністэрства ўнутраных справ не выпадае. Другі момант тычыўся тэрміну. Алег Гулак настойваў на тым, што трэба паказаць гэтыя органы, бо не было цягам 5 месяцаў нічога зроблена, каб ўстанавіць гэту памылку, а потым выправіць яе і зрабіць гэта хутка. Суддзя сказала, што было б добра зрабіць гэта ўсё за адзін дзень, але справа аказалася цяжкая, складаная, тэхнічная і вымагала шмат часу. Тым больш, што закон не патрабуе нікога пэўнага тэрміна для выправлення такого кшталту памылак. І такім чынам скаргу вырашана не задавальняць. Але Гулак пасля гэтага заявіў журналістам, што будзе абскарджваць гэта рашэнне. Паводле яго, яно азначае, што зараз дзяржава можа безнаказна парушаць патэнцыйныя правы грамадзянаў, потым аднаўляць гэтыя парушэнні, адмяняць гэтыя парушэнні, але не за адказнасці не за тое, што яна такое зрабіла. Варта значыць такую рэч, што суддзя Алена Сімак ёсць у спісе невыязных Украіны ў развязу. Яна была сярод тых суддзяў, якія выносілі прысуды удзельнікам падзей 19 снежня 2010 года. Намесніца дырэктара інфармацыйна-асветніцкай установы «Платформа», якая займаецца правамі беларускіх вязняў, Алёна Красоўская, знайшлася на Крэсціна. Пра месца яе знаходжання не было нічога вядома больш за суткі. Учора праваабаронца пайшла на сустрэчу са сваякамі вязня, а пасля гэтага яе тэлефоны былі адключаны. Кіраўніку «Платформы» Андрэю Бандарэнку далі інфармацыю ў партызанскім райаддзеле Менску толькі пасля таго, як «Платформа» настаяла на прыняцці заявы аб знікненні сваёй супрацоўніцы. Вось што расказаў кіраўнік «Платформы» Андрэй Бандарэнка пра тое, як праз суткі ўдалося даведацца пра месца знаходжання Алёны. Меня сегодня вызвалі из дежурнай часці партызанскага РОВД для дачы аб'яснений по поводу обращении в РОВД насчет исчезновения. Партизанский РОВД — это адрес прописки. Долго меня оправдывали, пытались как бы сказать, что вы знаете, не будем составлять заявление, может мы обойдемся тем, что просто, может, подождем какое-то время. Я говорю, коль мы уже сюда приехали, то давайте составлять заявление о том, что человек попал без вести. Вот, они долго крутили носами, в конце концов начали составлять это заявление, и когда уже составили, попросили меня еще подождать. Вот, я подождал, приехали два сотрудника в штатском, сначала не хотели представляться, сказали, что я должен с ними проехать в налоговую инспекцию, и в этот же самый момент выскочил счастливый капитан и сказал, что она нашлась, она находится сейчас на Крестина. Ничего пояснить он не может, ни по каким причинам она там находится, ни на какой срок, что ей предъявляют. Собственно говоря, вот пока вся информация на этот момент, а что можно добавить, что в налоговое мне попытались предъявить дело об административном правонарушении, что мы якобы не находимся по юридическому адресу. Расказаў «Свабодзе» Андрэй Бандарэнка. Іншыя падрабязнасці пакуль невядомыя. Супрацоўнікі платформы накіраваліся ў ізалятар на Крэсціна. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Згодна з апошнім чэрвеньскім апытаннем Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, каля 46% апытаных беларусаў упэўненыя, што не хочуць з'язджаць з краіны нават часова. Іншыя апытаныя, больш як палова, былі б не супраць пакінуць краіну, а 8% гатовыя з'ехаць куды заўгодна, абы не жыць у Беларусі. Куды і навошта едуць беларусы? Падрабязнасці ў Александры Дынько. На вуліцах Менску мы задавалі пытанне, ці хочаце вы выехаць з Беларусі, і атрымалі такія адказы. Да, хочу в Америку. Я особо не стремлюсь для того, чтобы задаться целью, чтобы уехать. В принципе, здесь все нормально, если люди намного хуже живут. Поэтому нормально здесь, но если бы была, конечно, возможность в Европу, да? Возможно, да. Там денег больше, как бы, ну, условия все-таки свободные страны. Вообще можно было бы поездить по миру, посмотреть, как там, потому что... Да, в Англию. Я учу английский, и я считаю, что нужно там больше добиться. Ну, компанию свою какую-нибудь основать. Нет, мы не хотим. Где родился, там и пригодился. Да. И мы здесь привыкли, нам он не устраивает. То есть у нас спокойствие, нас устраивает. Сацыёлаг Сяргей Нікалюк лічыць, што ў такіх дадзеных няма нічога сенсацыйнага, і нагадвае, як у студзені 93-го году 63% беларусаў выказалі жаданне выехаць на заробкі за мяжу. Такую тэндэнцыю пацвярджае кіраўнік Дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў Алексей Бягун. Тенденция не очень хорошая. То есть у нас сальдо миграции серьезно упало. То есть мы еще в плюсе, но упало оно серьезно. Это значит, что больше людей выезжает и меньше приезжает. Найбольш жаданая краіна, на думку беларусаў, Нямеччына. За ёю США. Але ў рэальнасці, кажа Нікалюк, беларусы найчасцей выязджаюць у Расію. Гэта пацвярджае і Ірына Панацэвіч, супрацоўніца міжнароднай праграмы «Ластрада», якая дапамагае тым, хто шукае бяспечнага шляху за мяжу. Выязджаюць Расійскую Федэрацыю, это строительная спецыяльнасць, сфера абслужвання, це зависіць ад сезона, опять же, какие спецыялісты на данный момент больш требуюцца. Чехі едуць по лесазагатовке, конечно, есть те, хто выязджае по студэнческим праграмам, летний период это walk and travel, на протяжении года эта программа у которая также достаточно популярна среди наших граждан. Аналітыкі-сацыёлагі сцвярджаюць, што колькасць ахвотных выехаць з Беларусі сведчыць хутчэй не пра эміграцыю, а пра тое, як людзі рэальна ставяцца да сітуацыі ў краіне. Сергей Нікалюк лічыць, што за лічбамі стаяць грунтоўныя з'явы. Это значит, что не только просто белорусское общество, а в целом белорусская культура не вписывается в современность. Первый показатель того, что культура отстает, она становится неконкурентоспособной, это как раз показатель того, что наиболее активные граждане начинают эту культуру покидать. Вот мы сегодня это и наблюдаем, причем этот процесс усиливается. Социолог Сергей Нікалюк. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Ялец з Драгічына. Працуеш дзеля таго, каб паесці ды набыць адзенне ў сэканд-хэндзе. На нешта большае нашых заробкаў проста не хапае. Да чаго мы дакаціліся, вымушаны рабіць за капейкі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Кожная выбарчая кампанія прыводзіць у палітыку новых людзей. Яны выбіраюць не байкот, а ўдзел, рэгіструюць ініцыятыўныя групы і ідуць у народ. Ці сапраўды яны спадзяюцца стаць дэпутатамі? Што яны запярэчаць прыхільнікам байкоту? Адказы ў перадачы «Нестандартны кандыдат». Сённяшні герой перадачы – 39-гадовы Ігар Драко, філёзаф паводле адукацыі, які ўпершыню вылучаецца на парламенцкіх выбарах. Былы кіраўнік ініцыятыўнай групы кандыдатаў прэзідэнты Алеся Міхалевіча цяпер прадстаўляе кампанію «Гавары праўду». З ім гутарыў Віталь Цыганкоў. Навошта вы ідзеце на гэтыя парламенцкія выбары? Якая ваша матывацыя? Пасля першых сустрэч з выбарцамі я б сказаў сабе, што Ігар, ты правільна паступіў, што пайшоў на гэтыя выбары, таму што на вялікі жаль у нашай краіне людзі зусім ужо не вераць у тое, што існуе такі інстытут, як парламент, як палата прадстаўнікоў, ходзе ў гэта вось законадаўчая ўлада. Калі ты прыходзіш да іх, яны заўсёды такое кажуць пытанне: ой, ці што яны вырашаюць? Дык вось задача, як бы, і мая, і мне падтрымлівае кампанія «Гавары праўду», пачаць даводзіць людзям, што дэпутаты могуць быць іншымі, што яны могуць сапраўды адстойваць інтарэсы. Што вось ты прыходзіш, калі збіраю подпісы, яны пад першае пытанне кажуць: а хто кандыдат? Я адказую: я кандыдат. Гэта вельмі іх здзіўляе. То бок паход у гэтыя вось дэпутаты, немагчымасць проста-напроста з выбарцамі пагаварыць, а менавіта паспрабаваць змяніць стаўленне людзей да таго, што ёсць у нашай краіне парламент. Прыхільнікі байкоту кажуць: а што вам перашкаджае ісці ў народ, гаварыць з людзьмі, з выбаршчыкамі ў любы іншы час, а не толькі выбаршую кампанію? Наша кампанія працуе з выбаршчыкамі заўсёды, круглы год. Просто што вядома пры ўсёй той апатычнасці, якая пануе ў грамадстве, ўсё-ткі выбары – гэта выбары, і людзі настройваюцца нашых. Так ты можаш прыйсці да людзей у другі час только па канкрэтнай праблематыцы, якую ты можаш дапамагчы ім вырашыць. Дарэчы, мы гэтым і займаемся. А цяпер, маючы досвед плюс карысную працу для гэтых людзей, ты ідзеш і кажаш: о, мы рабілі гэта, а надалей, калі ў нас будзе магчымасць прымаць законы ў парламенце, то мы будзем гэтую справу рабіць яшчэ. Многія кандыдаты ад дэмакратычных апазіцыйных сілаў выдатна разумеюць, што на гэтых выбарах яны не патравяць у парламент проста за таго, што ўлада нікога лішняга не пускае. Ці вы разглядаеце вось гэту выбарчую кампанію як нейкі грунт на будучыню, і далей будзеце ў наступных выбарах таксама вылучацца па гэтай самай акрузе ў Менску, які вы вылучаецеся зараз? Ці гэта вось такі аднамоматны палітычны акт, і вы вот всю стаўку робіце на тое, каб даволі ярка праявіцца менавіта на гэты раз? Не, гэта не аднамоматны акт, але праявіцца я тым не менш хачу яскрава і гэтым разам. Я думаю, што гэта пэўны задзел на будучыню. Я тут першы раз вылучаюся толькі на парламенцкі выбар, дарэчы, і на мясцовы выбар я не вылучаўся. Калі казаць пра асабістыя мары, жаданні, пра асабістыя амбіцыі, так, гэта вельмі добры шанс, каб заявіць пра сябе, каб большая колькасць людзей да пра мяне даведалася, каб добра папрацаваць на акрузе, мы ўжо на той акрузе працавалі, каб пасля, ад таго, як выбары адбудуцца і ўлады, вядома, там намалююць нейкія працэнты не мне, а праўладнаму кандыдату, каб пасля, калі людзі будуць шукаць, скажам так, праўды ці дапамогі, яны зразумеюць тое, што дэпутата, якога ім прызначылі, пра яго ўвогуле не трэба было не то, што там галасаваць, а пра яго ўвогуле не трэба было згадваць, а я змагу пасля, быць ім пэўнай замены. Хачу, як і кажучы, зрабіць, каб сітуацыя, калі мяне не абралі ў парламент, ні ў якім разі не стала такой от кропкай. Пасля таксама буду працаваць на гэтай акрузе, і каб людзі сапраўды думалі, што вось сапраўдны наш дэпутат, і каб не кепска, каб ён быў сапраўдным дэпутатам, добра хоць тое, што ён і цяпер нейкім чынам нам дапамагае. З Ігарам Драко, які вылучаецца на парламенцкіх выбарах, гутарыў Віталь Цыганкоў. З 1 ліпеня пасля цяжкой хваробы памёр Янка Саламевіч. Знаны энцыклапедыст, фольклорыст, літаратуразнаўца, перакладчык, аўтар першага ў Беларусі слоўніка псеўданімаў і крыптанімаў. Пайшоў жыцця на 74-м годзе жыцця. Расказвае Валентына Аксак. Янка Саламевіч нарадзіўся 29 кастрычніка 1938 году ў вёсцы Малая Кракотка Слонімскага раёну Гарадзеншчыны. Скончыў філіялагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Працаваў карэктарам, тэхнічным рэдактарам выдавецкага аддзелу дзяржаўнай бібліятэкі БССР, рэдактарам у выдавецтве Міністэрства адукацыі. З 1968 году у галоўнай рэдакцыі беларускай савецкай энцыклапедыі, цяпер БЕЛЭН. Спачатку старшым навуковым рэдактарам, а з 1976 году і да яе высялення са знакамітага будынку на акадэмічнай загадчыкам навуковым рэдакцыі народнай асветы і беларускіх слоўнікаў. Прыгадвае ягоная былая калега Аксана Спрынчан. Янка Саламевіч быў апошнім з махікан беларускай энцыклапедычнай справы, а я апошнім рэдактарам, які 7 гадоў сядзеў з ім у адным кабінеце. І калі мы падымалі вочы да артыкулаў, дык атрымлівалася, што глядзелі адзін аднаму вочы. Гэта былі мае шчаслівыя энцыклапедычныя гады. Многія рэдактары пабойваліся энцыклапедычнага волата, пабойваліся і нават здзіўляліся, як я магу сядзець з ім у адным кабінеце. Для мяне ж праца з Іваном Уладзіміровичам сталася не проста працай, а жыццём. Жыццём, у якім багамі былі мова, літаратура, фальклор. І нават маё захапленне жабкамі Іван Уладзімірович прыняў, працуючы ў бібліятэках, заўжды, калі знаходзіў жабскі матэрыял, приносил мне. Я ж у подарунок ему взяла несколько псевдонимов. И один из них был Оксана Соломевичанка. Янка Соломевич – тех людей белорусской культуры, которых все менее и менее. Людей, которые працуют, а не которые рекламуют себе. Уменню працаваць з энцыклапедыяй і над энцыклапедыяй абавязаны Янку Саламевічу і вядомы даследчык рэпрэсіі ў Беларусі Леанід Маракоў. Самого початку Ён Бескалабан вельмі строга мяне вучылі, што за кожны факт трэба адказваць 10 разоў. Чапляліся, што я недакладна, што мала. Давілі мяне, што ўжо працаваў па 15 гадзін у дзень, як і яны самі працавалі. Янка Саламевіч склаў бібліяграфічны даведнік «Беларускі фальклор» 1926-1963, навучальны дапаможнік для студэнтаў ВНУ «Беларуская дзіцячая літаратура», улажыў выбраныя творы Гальяша Леўчыка «Доля і хлеб», ды зрабіў багата яшчэ чаго, гаворыць доктар філялогіі Арсен Ліс. У адной энцыклапедыі, працуючы там доўгі час, столькі зрабіў для того, каб падняць ведамасць шырэйшай грамадскасці, нашу духовную культуру традыцыйную. Па фалькларыстыцы ім напісана масу артыкулаў. Бясспрэчна, ці не галоўнай працай яго, якая з імем яго будзе звязана ў гісторыі нашай культуры, гэта яго слоўнік псеўданімаў і крыптанімаў беларускіх. Гэта велізарная работа, якой ён займаўся чуть не тягом усяго життя. Пасля першого выдання слоўніка у 1983 годзе спадар Саламевіч пашырыў яго ў некалькі разоў, але так і не дачакаўся, каб пабачыць яго з друку. На гэтае унікальнае ў Беларусі даследаванне дзяржава не знайшла грошай. Прытым яшчэ і змусіўшы аўтара пайсці з энцыклапедыі, кажа кандыдат філялогіі Язэп Янушкевіч. Адносіны да Саламевіча ілюструюць адносіны недзяржаўныя, адносіны да лепшых нашых працаўнікоў, паколькі ягоная некалькі тамовая энцыклапедыя псеўданімаў да сённяшняга дня не выдадзеная. Вечны яму супакой. Развітанне з Янкам Саламевічам адбудзецца апоўдні 2 жніўня ў Мінску ў рытуальнай залі на Альшэўскага 12. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Афіцыйная прапаганда замоўчвае прычыну адстаўкі сілавікоў у Беларусі. Камітэт правоў чалавека ААН прыняў да разгляду скаргу Сергія Каваленкі на вынесены яму прысуд. Звольнены віцэ-прэм'ер Сергій Румас прызначаны кіраваць Банкам развіцця Рэспублікі Беларусь. Падаражэлі камунальныя тарыфы, газ і электрычнасць. Ад 1 жніўня падвышаныя пенсіі. На 74-м годзе жыцця памёр фалькларыст, літаратуразнаўца, перакладчык Янка Саламевіч.